Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehdihi ve men ittebahu bi ihsanla yevmiddin. Ama bat gecikme için özür diliyorum tekrar. Hakkınızı helal edin inşallah. Kaldığımız hadiste devam ediyoruz. Bu hafta, geçen hafta ateşin dokunduğu şeyden dolayı abdest almanın gerekli olup olmamasıyla alakalı babı işlemiştik. Bu hafta da inşallah kaldığımız hadisten devam edeceğiz. Muhaddesini an Malik, an Yahya ibn-i Said, an Beşir ibn-i Yasar, Mevla beni Harise, an Suveyd ibn-i Numan, ennehu ekberhu, ennehu karece me'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ame Hayber, hatta idâ kanu bis-sehbâi, ve yemin edne Hayber, nezile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fasalil asre, thumme da'a bil-ezvâdi, felem yu'te illa bis-sevîk, fe emre bihi fasulye, فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. Suveyb ibn Numan radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Hayber fethinde Resulullah ile birlikte çıkmıştım. Hayber'e yakın olan Sahfa denilen yere varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine indi ve ikindi namazını kıldırdı. Sonra yiyecekleri istedi. Sadece kavut getirildi. Emretti, kavuttan çorba yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yedi. Bizler de yedik. Sonra akşam namazını kıldırmak için kalktı. Sadece ağzını çalkaldı. Biz de çalkaldık. Abdest almak için bize namaz kıldırdı. Evet. Geçen hafta zaten bahsetmiştik, hatırlayacak olursanız. Bu konu neydi? Nesh olunan, hükmü nesh edilmiş meselelerden bir tanesiydi. Ateşin değdiği, yani ateşle pişirilen eti yedikten sonra abdest almanın gerekliliği, bunun abdesti bozması meselesi. İmam Malik Rahimullah da Muvatta'da bu bapta, bu bapla alakalı olduğu için zaten ne yaptı kardeşler? Bu hadisi getirdi ki, bu hadiste çok uzun üzerinde durulacak noktalar yok. Zaten hükmü anlatılmıştı. İki nokta işaret edip geçeceğiz inşallah. Bu hadiste bahsettiği Sahba denen yer, orası Hayber'in altında bir yer. Yani şarihler bu şekilde belirtmişler. Hayber'e, Yahudilerin diyarına yakın bir yer, Medine'de bir yer. Oraya indiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını kıldıktan sonra ne yapıyor? Yemekleri bir araya çağırıyor. Yani yemekleri toparlayın diyor. Herkesin yanında ne varsa, çünkü bir yolculuğa çıkmışlar. Yolculuğa gidiyorlar. Diyor ki alimler bu hadisin şerhinde ve tefsirinde. Birincisi, yemekleri bir araya toplamanın bereketi vardır. Bir kaptan yemenin bereketi vardır. Hatta bize de çocukluktan beri öğretilir. Bu sünnettir. Bunda hayır vardır, bereket vardır diye. Bu gerçekten doğru bir şeydir. Bu ve buna benzer hadisler bunun delilidir. Maalesef batılılaştıkça, batıya benzedikçe artık kültürler ve örfler de İslam'dan çıkıp küfrün kültürü ve örflerine gidiyor. Oysa ki ortak kaptan yemek Resulullah'ın sünnetlerindendir, terk edilmiştir. Yemeğin böyle bereketi olur. İkinci de değindikleri nokta, İbn-i Abdübey'in özellikle altını çizdiği, ne kadar salih insanlar da olsalar sebepleri elde etmeyi terk etmiyorlar. Yolculuğa çıktıkları zaman ne almışlar yanlarına? Azık. Yani yanlarına çıktıkları zaman sebep olarak var olabilecek bütün sebepleri elde ediyordu sahabe. Öbür türlü sebebi terk etmek, sebepten uzak durmak, bunların hepsi neyin, kimlerin yaptığı işlerdendi diyor. Sofilerin yaptığı işlerdendi. Dolayısıyla İbn-i Teymiye'nin tekrar ettiğimiz gibi her hafta sözünü, ancak ahmak sebepleri terk eder ve ancak ahmak sebeplere yapışır. Ne kadar salih olsalar da gerekli sebebi elde etmişler. Bu bapta gene yolculuğun edebi ve adabı ile alakalı, ki çokça karşılaştığımız bir şeydir. Yeri gelir cihatta yolculuğa çıkarız, yeri gelir davette yolculuğa çıkarız, yeri gelir başka dünyevi işlerimiz için yolculuğa çıkarız. Yolculuğun edebi ve adabına dair burada bir rivayet nakletmiş İbn-i Abdülber. Bizim hayatımızda da çok yeri olduğu için özellikle bu rivayeti aktarıyorum inşallah. Diyor ki Rabi İbn-i Ebi Abdurrahman'dan işittim ki o şöyle söylerdi. Lisseferi muru'ah. Seferin bir saygınlığı vardır. Seferin bir edebi vardır. Velil hadar-ı muru'e, seferde olmayıp hazırda var olmanda bir edebi vardır. Fe emmel muru'etu fissefer, seferde yolculuktayken ki edep, saygınlık. Fe bethlu zâdi ve qilletil hilâfi alel ashab. Azıkları, metaları yanımıza toplamak, yolda bize lazım olacak olanları ve arkadaşlarla çok fazla ihtilafa düşmemek. Budur diyor birincisi. وَكَسْرَةُ الْمِزَاحِ فِي غَيْرِ مَسَاخَةِ اللّٰهِ Allah'ın kızmasına, Allah'ın gazabına sebep olmayacak şekilde yolculuk boyunca çokça şakalaşmak. Yani bu yolculuğun edebinden ve saygınlığından da selefin yanında. Çünkü yolculuk bir değişikliktir, insan hayatında bir güzelliktir. Yeni yeni yerler görmesi, yeni şeyleri şahit olması için. Bu yüzden alimler bu yolculukta, bu neşeli vakitlerde, insan için neşeli olan vakitlerde Allah'ı kızdıracak raddeye ulaşmadıkça, ki o da nedir? Allah'ın sınırlarını çiğnemektir, haram sınırlarını. Allah göstermesin. Buraya kadar çokça mizah yapmak, şakalaşmak yolculuğun edebinden, saygınlığındandır. Ve emmel muru'eti, ama fil hadar, hazırken, yani biz seferde değilken, hazırdayken, ehlimizin arasında yaşıyorken, günlük yaşantımızı geçirdiğimiz yerdeyken, orana saygınlıysa fel idmanu ilel mesacidi, mescitlere koşmak, mescitlere kalpleri bağlamak, ve tilavetul Kur'an, Kur'an'ı okumak, ve kethretul ihvanu fillahi azze ve cel, çok fazla Allah rızası için kardeşlerle bir araya gelmek, o da ilim talebidir, diğer hayır işlerdir. Yani hazırdayken insan gülmekten, eğlenmekten daha ziyade yolculuğa çıkmadığı zamanlar içerisinde mukimken genelde neyle iştigal etmeli? Kur'an tilaveti ve buna benzer Allah'a itaat olan diğer unsurlarla. Bu da hazırın edebidir. Yolculuğun edebi de az önce bahsettiğimiz gibidir. Yolculukta haram ve helal sınırları aşmadığı müddetçe şakalaşmak, güzel işler yapmak, bunların hepsi de selefin yaptığı şeylerdendir. Ahlaklardandır. Evet. Ve haddeseni an Malik, an Muhammed İbn-i Münkedir ve an Safvan İbn-i Süleyk ennehuma ahbarahu an Muhammed İbn-i İbrahim İbn-i Haris el-Teymi an Rabi'at İbn-i Abdullah İbn-i Hudeyr ennehu taaşşâ me'a Ömer İbn-i Khattab thumme sallâ ve lem yetevadda. Abdullah İbn-i Hudeyr oğlu Rabia'dan rivayete göre şöyle demiştir. Abdullah İbn-i Ömer ile birlikte akşam yemeği yemiştim. Yeniden abdest almaksızın kalkıp namaz kıldım. Şimdi daha önceki diğer hadislerde olduğu üzere gene bu hadiste irdeleyeceğimiz ilk nokta hadisin senedinde varid olan, gelmiş olan ricallerin irdelenmesi, araştırılması. Bunlardan bir tanesi burada yabancı olan hadisin ravisi olan Muhammed İbn-i Munkadir'dir. Kendisi Medinelidir, Medine'de yaşamıştır, tabiindendir, güvenilir biridir. Kendisinin fazileti ve adaleti noktasında selef ittifak etmiştir. Onunla alakalı olarak Kureş'ten olduğunu, Kureş kabilesinden ve Temim oğullarına mensup biri olduğunu söylemişler ki, hani Kureş zaten çok biliyorsunuz, fazileti naslarda belirtilmiş olan bir taifedir, gruptur, peygamberin ailesidir. Hilafet Kureş'tedir, ümmetin icma ettiği üzere. Bir de Kureyşlerin içerisinde Temim oğulları vardır ki bunlar nedir? Bunlar özellikle bazı insani güzel hasletlerle bilinen bir kabiledir. Yiğitlik, cömertlik, mertlik, buna benzer insanların değer verdiği, itibar ettiği hasletlere ehemmiyet veren önemli bir kabiledir. Kendisi o kabileden Ebu Abdullah diye de künyelenmiş. Başka bir künyesi de Ebu Bekir'dir. Kitaplarda rivayet edildiği üzere. Bu ümmetin en faziletlilerinden, abidlerinden, fakihlerinden ve önde gelen seçilmiş insanlarından bir tanesidir. Hicri 130'da vefat etmiş kendisi, tabiinin büyüklerinden. Malik onun için diyor ki, kâne Muhammed İbni Munkadir seyyidül kurra. O kendisi Muhammed İbni Munkadir'i anlatırken diyor ki, o karilerin efendisiydi diyor. Ve kâne kefirul buka indel hadis, hadis naklederken çok çok ağlayan biriydi diyor. وَكُنْتُ اِذَا وَجَدْتُ مِنْ نَفْسِ قَصْوَةً اَتِيَةٌ فَاَنْظُرُوا اِلَيْهِ فَاَتَعِذُوا بِهِ. Ben diyor ne zaman ki kalbimde bir katılık görsem, kalbim günahlardan ne zaman katılaşsa, onun kendisinin yanına gelirdim, kendisine bakardım, ona baktıktan sonra bana vaaz ederdi. فَاَنْ تَفْيَهُ بِنَفْسِ اَيَّامًا. Günlerce onun nasihati bana fayda verirdi. وَكَانَ كَثِيرُ الصَّلَاتِ بِالْلَيْلِ. Kendisi gecelerde namazla, ibadetle geçiren biriydi diyor. İmam Malik kendisini böyle ölmüş. Ebu Cafer el-Taberi, İmam Taberi diyor ki, kendi Muhammed İbn-i Munkadir sikatun. Muhammed İbn-i Munkadir sikadır, güvenilirdir. Kethirul hadis, çok hadis nakletmiştir. Ve eminen, emindir. Ümmet onu öyle tanımıştır. Alâ mâ râvâ ve nakale min eferi fiddini. Dinde naklettiği ne varsa, insanlar onu o konuda emin, güvenilir, sika kabul etmişlerdir. İmam Malik kendisinden Muvatta'da Muhammed İbn-i Munkadir'den, ismi tekrar tekrar ediyorum, kulağınız aşina olsun. Muvatta'da 5 tane hadis nakletmiş, 4 tanesi müsned hadistir, Sadece bir tanesi mürseldir, bir tanesinde irsal yapmıştır. Nedir irsal hadis? Sahabeyi zikretmeden tabiinin peygamberden naklettiği hadistir. O hadiste bu hadis. Değil mi? Var mı orada sahabe zikretmiş mi Muhammed İbnül Munkadir? Yok. Ne diyor? Muhammed İbnül Munkadir dedi ki, peygamber şöyle dedi. Kendisi tabiin, zaten peygamberi görse sahabe olur. O Muvatta'da nakledilen tek irsal hadisi de bu hadis zaten. Şu anda işlediğimiz hadis. İrsal buydu. Sahabeyi zikretmeden tabiinin sanki peygamberden işitmiş gibi naklettiği hadisin adıydı. Tabi bu hadisin fıkıh noktasında, bu tabi senet olarak, rical olarak irdelenmesiydi. Hadisin fıkıh noktasında da alimler demişler ki, burada açıkça görülmektedir ki peygamber ateşte pişirilmiş bir eti yedikten sonra abdest almadan namaz kılmış. Ne yapmış sadece? Ağzını temizlemiş. O da niye? Yediği etten arta kalan pislikleri ağzında temizlemek için. Daha sonra abdest almadan peygamber sasam namaza kılmış. Bu en açık şekilde gösteriyor ki bu mesele bir gereklilik değil, abdesti bozan bir unsur değil. Gene burada delil vardı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor İbn Abdilber, günde iki defa yemek yerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde iki defa yemek yerdi. Bazı rivayetlerde tabi diyor alimler bu bapta ihtilaf etmişlerdir diyor. Bu konudaki eserler geçmiştir. Hani iki vakit yiyip yemediği, acaba sadece tek vakit mi yiyordu yoksa üçü arttırıyor muydu diye. Tabi Allah en doğrusunu bilmekle beraber bizim burada düşebileceğimiz talik, sahabenin çok açlık günleri olmuş peygamberle beraber. Onlar ona o musibete sabretmişler. Yeri gelmiş etleri olmuş önlerinde. Bol bol onlardan yemişler. Abdullah İbni Ömer gün gelmiş koyunun budunu bırakmış namaza gitmiş. Tam ısıracağı sırada ezan okunduğu için. Yeri gelmiş açlıktan mescitte peygamberle toplanmışlar. Karınlarına taş bağlamışlar. Allah verdiğinde şükretmişler. Allah subhanahu teala vermediğinde isyan etmeyip Allah'ın kaderine rıza göstermişler. Sahabenin hali böyleydi. Peygamberin hali de böyleydi. O yüzden bazen nimet olduğunda iki vakit yediğini, üç vakit yediğini belki müşahede edebiliriz rivayetlerde. Yeri geldiğinde tek vakit açlık sebebiyle. Çünkü sabah kalktığında Ayşe'ye sorardı. Ya Ayşe, evde yiyecek bir şey var mı? Evde yiyecek bir şey olmadığını söyleyince peygamber oruca niyet ederdi aleyhissalatü vesselam. Ayşe böyle söylüyor radıyallahu anh'a. Bu da gösteriyor ki Allah'ın peygamberin evinde böyle zor günler olmuş. Gene başka sahih bir rivayette Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki peygamberin evinde 40 gün boyunca ateş yanmadı. Yani yemek pişirmek için ateş yanmamış. Şimdiki gibi doğal gaz yok. Buna benzer tüp, benzer aletler yok ki yemek için bunları kullansınlar. Ne yapıyordular yemek pişirecekleri zaman? Ateş yakıyordular. Ateşin üzerinde pişiriyordular. Bu gösteriyor ki peygamber o kadar aleyhissalatü vesselam zorlu günler yaşamış ki aleyhissalatü vesselam o günlerde yiyecek ekmek bulamamış. O yüzden bugün Müslümanlar, özellikle altını çizerek söylüyorum, birazcık maddi sıkıntı yaşasalar hemen ister istemez üzülmeye, bu konuda dertlenmeye başlıyorlar. Vallahi Allah'ın peygamberi bizden daha zor durumdaydı. Ve bizim her birimizin evinde, yani altını çizerek söylüyorum, her birimizin evinde hiç yoksa şu anda 2 günlük, 3 günlük yemek vardır. En az olanın evinde sabah kahvaltıya en azından kırca bir tane yumurtası vardır. En azından yani. Ama öyle günler gelmiş, ne Allah'ın peygamberinin ne de sahabesinin böyle bunları bulamadığı günler olmuş. O yüzden şeytan sizi şu etrafınızdaki zengin ve şatafatla boğulan kafirlere bakarak kendinizi kıyas ettirmesin. Yani sakın ha sakın böyle bir sapıklığın, sakın ha sakın böyle bir hevanın altına girmeyin. Gerçekten biz ne zaman o sahabenin çektiği sıkıntılar çekersek, yaşarsak o zaman ne yapabiliriz? Oturup belki düşünebiliriz, hayıflanabiliriz. Ya biraz maddi durumumuz kötü, maddi durumumuz iyi değil. Allah'ın peygamberi böyle zor günler yaşamış. Bugün mücahitler, Müslümanlar inanın vallahi yani birçok kardeşiniz biliyorlar öyle sıkıntılı yaşıyorlar ki yani. Öyle kahvaltıda 50 tane çeşit yok yani. 3 tane çeşit varsa o büyük zenginlik. Yeri geliyor günde iki öğünden üzerini yiyemiyorlar. Belki tek öğün yedikleri günler var. Ya bunlar böyle ajitasyon falan değil. Bunlar gerçek yani. Allah'a hamdü senalar olsun. Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin dediği gibi Allah sahabeyi sevdi. Sevdiği için onlara dünyayı vermedi. Onlar da Allah'ın dinine yapıştılar. Allah subhanahu wa ta'ala ne kadar sevmediği varsa malı bol vermiş. Gücü bol vermiş ona. Azsın, bununla azgınlık etsin diye. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak ölçülerimizi, kriterlerimizi biraz daha tekrardan gözden geçirmek zorundayız kardeşler. Muhaddesen an Malik, an Ala ibn Abdurrahman, an Ebihi, an Ebi Hureyre, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, harici ilel makbura, fekale, esselamu aleykum dar kavmin, mu'minine, ve inna inşaallahu bikum, lahikune, vadittu, enni kad ra'eytu, ikhvanena, fekalu ya Resulullah, alesna bi ikhvanike, kale bel entum ashabi, ve ikhvanuna lezine lem ye'tu ba'du, ve anel faratuhum, alel khavdi, فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دوه من به ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلما ألا هلما ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فيقولوا فسحقا فسحقا فسحقا. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlığa uğradı da selam olsun size ey müminler topluluğu. Biz de inşallah size katılacağız buyurdu. Ve devamla kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim deyince sahabiler ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmediler. Ben onları ahirette Kevser Havuzu'nun başında bekleyeceğim buyurdum. Ashab ise ey Allah'ın Resulü ümmetinden senden sonra gelecek onları sen nasıl tanıyacaksın diye sordular. O da söyleyin bana bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz bir atı olsa onu tanımaz mı buyurdu. Ashab da evet tanı dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar kıyamet gününde dünyadayken aldıkları abdestten dolayı alnlarında bir nur parlayarak gelirler. Ben onları Kevser Havuzu'nun başında bekleyeceğim. Onlar Kevser Havuzu'nun başından kaybolmuş sahipsiz devler gibi kovulmazlar. Ben onlara dikkat kardeşlerim gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya diye seslenirim de o sırada onlar senin dininde ne bidatlar ortaya çıkardılar, sünnetini de terk ettiler denilir. Ben de öyleyse onlar benden uzak olsunlar, onlar benden uzak olsunlar, onlar benden uzak olsunlar derim. Bu hadiste bu hafta zaten dersimizi bitireceğiz inşallah. Ama bu hadis önemli bir hadis. Birçok fıkıh var. Alimler birçok meseleyi bu hadiste irdelemişler. Öncelikle bu hadis İmam Müslim'in sahihinde, Ebu Davud'un sünneninde, İmam Nesai'nin sünneninde tahric ettiği sahih senetli hadislerden bir tanesi. Ali İbni Abdurrahman babasından, o da Ebu Hureyre'den nakletmiş hadisi. İlk dikkat edeceğimiz yer, peygamber diyor aleyhissalatü vesselam kabir mezarlığa çıkardı diyor. Aleyhissalatü vesselam mezarlığa çıkardı. Bu hadisin babında alimler şeyi irdelemişler. Hani kabir ziyaretin hükmü. Kabir ziyaretin hükmü. Evveliyatlı olarak erkeklerin kabre ziyarete gitmesinin mübah oluşunda ümmet icma etmiştir. Burada hiçbir hilaf yoktur. Ancak ihtilaf kadınların çıkış hükmündedir. Yani öncelikle mesela Resulullah'tan tabii ki bu konuda yasaklayan hadisler var. Kadınların şeye çıkmasıyla alakalı. Kabir ziyaretine çıkmasıyla alakalı. Sonra da izin veren hadisler var. Alimler böyle bir taarut, yani böyle bir çelişki, zıtlık ortaya çıkınca ne yapıyorlar? Her zamanki gibi cem etme yoluna gidiyorlar. Cem eden ve cumhurun üzerinde olduğu racih, tercih edilen mercuh görüşe göre kadınların kabirleri ziyaret etmeme noktasındaki hükmü nesh olunmuştur. Yani o yasak kaldırılmıştır. Doğru görüş budur. Şeyhülislam İbn-i Temiye de bu görüşü tercih etmiştir. Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh de Kitab-ı Tevhid'e düştüğü şerhte bu mezhebe meyletmiştir. Çünkü bu konuda var olan açık bir hadis var. Açıkça ifadede nesha işaret ediyor hadis. كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ Ben sizi diyor kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ Ben sizi diyor kabir ziyaretlerinden nehyetmiştim. Bundan sonra artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti nedir? İnsana ahireti hatırlatır, ölümü hatırlatır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti çok fazla çıkarmış. Baki denen o Medine'deki sahabelerin yattığı mezarlığı ziyaret etmeye, ölümü hatırlamak, ahireti hatırlamak, dünyanın meşgaliyetinden biraz uzaklaşmak için. Çünkü biz dünyayla iştigal ettikçe unutkan bir varlık olduğumuz için hatırladığımızı ve bildiğimizi zannettiğimiz ahireti unutuyoruz. Hatırladığımızı ve bildiğimizi zannettiğimiz ahireti unutuyoruz. Ne zaman ki insan ölüme yaklaşıyor, ölüm ehline yaklaşıyor. Düşünün, bir cenazeniz var. Yakın bir akrabanız ölse ölümü hatırlıyorsunuz. Adam ister müşrik olsun ister Müslüman. E sana diyorlar falan ölmüş, ha ölmüş. Sinek vızıltısı geliyor. Ama anan ölsün, o zaman nasıl hatırlıyorsun ahireti? Baban ölsün, o zaman nasıl hatırlıyorsun ahireti? Niye? Yakınlaştıkça. Şimdi o zaman Baki mezarlığında var olan da peygamberin akrabaları şehit olmuş. Arkadaşları şehit olmuş. Kabirleri başına gidiyor. Acılarını ne yapıyor? Tazeliyor ve ahireti hatırlıyor. Dolayısıyla bu öncelikle yasak edilmişti. Sebebi neydi? Çünkü kabir ziyaretlerinde cahiliye adetleri ve örfleri vardı. Bugün olduğu gibi. Mesela bugün bütün Türkiye'nin bidatçı, sapık Türklerin bütün kabirlerini bidatçı sapıklıkla doldurduğu gibi. Mesela kabirleri 1 metre, 2 metre yüksek mermerlerden yapıyorlar. Veya kabinin etrafını çeviriyorlar. Mermerle olsun, gerek demirle olsun. Çul çaputlar bağlıyorlar. Bunlar hepsi şirk ve bidat olan, artık yapılma şekline göre, keyfiyetine göre şirk ve bidat olan fiiliyatlar, cahiliyenin adetleri. Dolayısıyla bunlar önceden de var olduğu için önce yasaklanmıştı. Sonra şer'i devlet kuruldu. Medine'de şeriat devleti kuruldu. Devlet güçlendi. Artık münkerden men edebilme gücü ortaya çıktı. Burası çok önemli. Dindeki bütün vacipler, dindeki bütün vacipler güçle orantılıdır. Güçle biz mükellef oluruz. Misal veriyorum. Biz şu anda içki içenleri men edebiliyor muyuz elimizle? Hayır. Niye? Gücümüz yok. Zina edenleri taşlayabiliyor muyuz? Hayır. Gücümüz yok. Bütün vaciplerin vacipliğine itikat etmekle beraber ne yapıyoruz? Gücümüz yettiği kadarıyla o vacipten amel ediyoruz. Ama üzerine yapamıyoruz. Tıpkı senelerce Mekke'nin Müslümanların elinde olmasına rağmen, fetihten sonrasını kastediyorum, bir iki sene daha, birkaç sene daha Mekkeli müşriklerin Kabe'ye hac etmeye gelmesi gibi. Artık en son inen ayetlerden bir ayettir zaten. Tövbe suresindeki Bera'atun minallahi ve rasulü ilellezine ahaddu minel müşrikin. Allah ve Resulünden kendileriyle ahitleşilen, sözleşilen müşriklere son beraattir. Artık bundan sonra Kabe'ye hacca gelmeyecekler. Oysa ki ilk günden beri zaten onların Kabe'ye gelme gibi bir hakkı yok. Bugün de biliyorsunuz Kabe'ye her türlü kafir müşrik giriyor ama bizim gücümüz yok ki men edelim onları girmekten. Ne zaman devletsel manada bizim gücümüz olur, o zaman men ederiz. Peygamber de ne zaman kabirlerde ve mezarlıklarda var olan şirkleri yok etmek, bidatları kaldırmak gücüne ulaştı, işte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık kabir ziyaretine emin verdi. Niye? Artık fitne şer ortadan kaldırıldı. İnsanların ona düşme ihtimali ne oldu? Ortadan kalktı. Birincisi budur kardeşler ve bizim tercih ettiğimiz görüş de dediğim gibi bu neshin gerçekleşmesi, kadınlara yasak olan bu şeyin tekrardan kaldırılmasıdır. Bakın İslam'da birçok yasak illete bağlıdır. İslam'da birçok yasak illete bağlıdır. Nedir illet? İlletin varlığıyla hüküm olur. İllet kalktığında hüküm olmaz. Yani illetin usulcülerin yanında zaten tanım bu şekildedir. Keyfiyeti, tesiri bu şekildedir usul alimlerine göre. İllet varsa hüküm vardır, illet yoksa hüküm yoktur. Mesela bir mesele daha. Biz bunu geçen hadislerde de anlattık. Kadınların mescide çıkışı, değil mi? Karanlıkta kadınların çıkışını anlatan hadiste biz bu meseleyi de irdelemiştik. Buna dair nasları anlatmıştık. Kadınların daha sonradan ihdas ettiklerini görünce Ayşe ne diyordu? Peygamber eğer kadınların bugün ihdas ettiği pislikleri görseydi aleyhissalatü vesselam şüphesiz ki onları mescide çıkmaktan alıkoyardı. Şüphesiz ki onları mescide çıkmaktan alıkoyardı. Niye? Artık haramın kapısı açılmış, zinanın kapısı açılmış, pislikler çoğalmış ve bu yüzden peygamber nehyeder. Ama niye izin verdi? Çünkü şer'i devlet vardı. Kadınların hepsi kapalıydı. Erkekler kadınlara bakmıyordular. Onların giriş ve çıkış yerleri mescitte ayrıydı. Yani alınabilecek bütün tedbirler alınmışsa artık illet kalktığı için ne olacak? Hükümde olmayacaktı. Dolayısıyla haramlığı kalkıyordu ve kadınların mescide gelmeleri caiz ve mübah oluyordu. Ama sonradan tekrar illet gündeme gelince ne oldu o zaman? Haramlık da gündeme geldi tekrardan. Aynı burada da kabirlere çıkış meselesinin günümüz fetvası da aynıdır kardeşler. Yani eğer bugün de aynı şekilde ki bugün bidatlar ve şirkler de aynı şekilde yaygın kardeşler. Bugün de aynı şekilde var olan bu pisliklerin vakıada tekrardan tezahür etmesi sebebiyle bana soruyorsanız, bana bu konudaki kanaatimi ben açıkça söylüyorum, kadınları bundan nehyediyorum. Çünkü zaten bugün Müslümanlara ait bir mezarlık yok birincisi. Bugün Müslümanlara ait bir mezarlık yok. Ölen muvahhidlerin cenazeleri de ya orada burada savaşta ölmüş veya müşriklerin arasında tek tük. Müşriklerin arasında mecbur kalınmış. Çünkü siz özel bir mezarlık yeri seçseniz kendinize, adam götürüp gömseniz devlet sizi cinayetten yargılıyor. Devlete haber vermeden adam gömdün, demek ki sen öldürdün, gömdün diyorlar. Adam eceliyle kendi de ölse seni cinayetten yargılıyorlar. Yani şu anda küfür bize izin vermiyor kendi mezarlığımızı kurmaya. Birinci sebebi bu zaten. Müşriklerin mezarlığında ne işi var Müslüman? İkincisi, orada şu anda var olan birçok bidat var ve birçok cahil Müslüman da bilmiyor. Zannediyor ki kabrin etrafı mermerle çevrilmesi lazım. Oysa ki Peygamber Ali'yi gönderip bir karıştan yüksek bütün kabirleri yıktırmıştır, yok ettirmiştir. Bu ve buna benzer, onun haricinde gene kadınlarda alt yakmak gibi kötü bir cahili örfün var olması. İfnani fi iki şey vardır diyor ümmetimde. Onlar ümmetimden hiç eksik olmaz. اَتَّعْنِ فِي النَّسَبْ وَالنِّيَحَةُ عَلَى الْمَيِّدِ Biri nesebe sövmek, biri de ölünün arkasından ağıt yakmaktır. Maalesef bizim toplumumuzda bu cahiliye de çok yaygın olduğu için, daha İslam'a, tevhide insanlar yeni yeni talim ettiği için, maalesef bu konulardaki ilimler yaygın olmadığı için, insanlar şirkin karanlığında olduğu için senelerdir, yeni yeni bu konular açıldığından dolayı, bacılar bu konularda cahiller. O yüzden ben hatta bu şeyin ahkamını, bu fıkhın ahkamını bilmeyen erkeklere dahi kabirlere gitmenin uygun olmayacağı kanaatindeyim. Allah tabi en doğrusunu bilendir. Meselenin yasağın illeti az önce izah ettiğim, zikrettiğim şeydir. Hadisi devam edersek ne diyor? Mezarlığa girdiği zaman Esselamu aleyküm ya daral kavmel mu'minin ve inne inşaallahu bikum lahikun. Selam üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah biz de sizin aranıza katılacağız. Şimdi peygamber niye selam verdi? Bu konu ölülerin işitip işitmemesiyle alakalı bapta irdelenen bir şeydir. Tabi bizim hızlı selefi, katı selefi abilerimiz var. Biz de selefiyiz. Ama bu hızlı katı selefi abiler hemen reddediyorlar. Ölü hiçbir şekilde duymaz. Sonra bu konuda yani kısmen duyar diyen adamlar da küfre, şirke, bidatçılar, sapıklığa nispet ediyorlar. Oysa ki bu zikredilen hadis ve buna benzer başka hadisler, bunların hepsi İbn-i Teymiye'nin, yani selefilerin bugün hocası, şeyhi olan İbn-i Teymiye'nin fetavada dediği gibi, ölü ahyanen bazen duyar, bazen duymaz. Ama şimdi bizim vakada hep tartıştığımız taife sofiler olduğu için, onlar kabirden yardım diledikleri için, onlar velilerin onları her yerden duyduğunu zannettikleri için biz direkt otomatik reddediyoruz. Yani yok duymaz. Öyle değil. Eğer duymadıysa peygamber niye selam verdi? Eğer onlar duymuyor idiyseler, Peygamber aleyhissalatü vesselam niye selam verdi? Çünkü bu babta çok hadis var gerçekten. Süleyman İbni Bureyde'den gelen babasından, onda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis var ki peygamber hangi kabrin yanından geçerse derdi ki Esselamu aleykum daral kavmel mu'minin ve inne inşallah bikum lahikun. Gafarallahu l'azimu lena ve lekum. Allah azim olan Allah bizi ve sizi affetsin. Ve rahimena ve iyyakum. Bize ve size merhamet etsin diye dua ederdi. Müslim cenaze babında İmam Nesai ve İbn-i Mace'de sünenlerinde bu hadisi tahriş etmişler. Aynı şekilde Ayşe'den gelen bir hadis var. Diyor ki kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yahrucu minelleyli ilel makbara. Peygamber geceliğin mezarlığa çıkardı. Feyakul derdi ki Esselamu aleykum daral kavmel müminin. Etâna ve iyyâkum mâ tu'adun. Dedi ki peygamber selam üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. Biz geldik, size geldik vaad olunduğunuz şeyde. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. İnşallah size katılacağız. Allahümme gfirli li ehli buqay. Allahümme baki ehlinin el garkat. Garkat bu bir bölge. Yani bu bölgenin orada Müslümanlar yatıyormuş. Buranın ehlini bağışla diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Diyor ki alimlerden, İbni Abdilber diyor ki alimlerden ölülerin ruhlarının bazıları tamamını fena bulduğunu söylemişler ve dolayısıyla peygamberin buradaki selamından kastının o Kuleb denen bölgedeki Bedir şehitleri olduğunu söylemişler. Çünkü Bedir şehitleri için ne diyor peygamber? Gelip kabrinin başında Ebu Cehil'in atıldığı Bedir kuyularına geldiği zaman müşriklerin cesetlerini diyor ki Allah'ın vaat ettiğini hak buldunuz mu? Diyor ki Ömer ya Resulallah onlar işitir mi? Onlar çok iyi işittiler diyor. Peygamber orada işittiklerini haber veriyor. Onlar demiş ki orada nasla belirtildiği için o reddedenler, ölülerin işitmeyeceğini reddeden alimler, işiteceğini reddeden alimler, Peygamber hadisle belirtmiş, Bedir şehitleri de oradaki kafirlerin ölüleri de işitiyorlar bir ayet olarak. O hastır demişler, has bir hükümdür demişler. Ama bu tabi doğru değil. Dediğim gibi doğru olan görüş Kadı İyad'ın, İmam Nevevi'nin söylediği gibi ölülerin bazı yerlerde, şeriatın izin verdiği bazı yerlerde işitip bazı yerlerde işitmeyeceklerindir. Bunlardan bir tanesi kabrin yanında ölünün işitmesidir. Buna dair dediğim gibi fakihlerin sözleri, bu hadisler ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler de var. Tabi bu Bedir kuyularına gidip peygamber seslenmesi birincisi. Zaten ölüler işitmeseydi peygamber niye gidip onları nida edecekti? Ömer niye sormuş onlara? Ne, Ömer niye demiş peygambere ya Resulallah onları işitir mi? Çünkü o güne kadar öğrenmişler ki ölü işitmez. Tıpkı bizim sofilere bugüne kadar anlattığımız gibi. Bak kardeşim bu şirktir, şirktir, şirktir. Anlatıyoruz anlamıyorlar. Sonra bir de bakıyor ki sofi bizden. O kadar hızlı selefi anlatıyor tevhidi falan. Kendi gelmiş kabre selam veriyor. Ah sen de müşrik oldun kabre selam verdin dese yerinde olmaz. Niye? Yani Ömer peygamberi sevdiği için ne diyor? Ya Resulallah işitir miler? Öğrenmek istiyor. Diyor ki onlar işitirler. Dolayısıyla hani bir sözün lazımı o sözün gerekliliği değildir. Zaten lazım-ı mezhep leyse bir mezhep kaidesi alimler bu yüzden koymuşlardır. Bazen sözler bazı manalar taşıyabilir ama sözün sahibi o manaya rıza göstermeden o sözü kastetmiştir denmez kardeşler. Dediğim gibi bu konuda Allah'ın doğrusunu bilendir ama ümmetin cumhurunun üzerinde olduğu görüşe göre ölüler ne yapmaktadır kardeşler? İşitmektedir kabrin başında isek. Herhalde biz evde otururken buradan seslenmeyi işitmez. O tasavvufçu sapıkların saptığı pisliktir kardeşler. Tabi bunun başka itibar olarak burada İbn Abdülber nakletmiş delil olduğu için değil. Ali radıyallahu anhu bir gün kabristana gidiyor ve kabristanın içerisinde mezarlık içerisindeki kabir ehline sesleniyor yüksek bir sesle. Diyor ki bu rivayette biz size haber verelim mi siz bize haber verecek misiniz? Biz size haber verelim mi siz bize haber verecek misiniz? Yandakiler tam merak ediyor neyi kastettiğini. Kastettiği şey oradaki ölülerin kabirdeki ahvalleri. Diyor ki sizin bize haber vermenize gelmeden önce biz size haber verelim. وَالنِّسَاءُ قَدْ تَزَوَّجْنَ sizin karılarınızın hepsini nikahlandılar. وَالْمَسَاكِنُ قَدْ سَكَنَهَا قَوْمٌ غَيْرَكُمْ o sizin oturduğunuz yerlerde başka kavimler şimdi oturuyor. فَالْمَالُ قَدْ اِقْتَسَمْ sizin mallarınızın hepsi de taksim edildi varislerinize. هَذَا خَيْرُ مَا قَبْلَنَا işte diyor bu bizden önce geçen hayırlıların halidir. Varın siz bizim halimizi düşünün. Burada hani insanlar aslında bir ibret vermek istiyor. Ali radıyallahu anhu kendi yanına insanları topluyor. Çünkü insanlar bilsinler ki ölünce bütün mallarını geride bırakacaklar. Tabi bunu delil olarak getirmiş ama tekrar söylüyorum. Bu şer'an delil mahiyeti taşımıyor. Yani Ali'nin yaptığı şer'i olarak hüccet olmaz. Ama ölülerin işitmesine bir delil midir? Allahu alem. Çünkü Ali burada hakiki manada bir diyalog kastetmemiş. İnsanlar ibret vermeye çalışmış. Ama şeriatta ölülerin duyduğunu ispat etmekse zaten bu hadis yeter. Peygamberin selam verdiğine dair rivayet edilen hadisler yeter. Gene Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'ın kavmi helak olduktan sonra ya kavmi inni nasahtu lekum ve lakin la tuhibbunen nasihin. Ey kavmi ben size nasihat ettim ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz ayetinde olduğu gibi. Salih Aleyhisselam ölülerin cesetleri başında konuşuyor. Bu da başka bir delildir Kur'an'dan ve bu kadar fakihin sözü bizim için yeterlidir zaten. Yani bunlar belli noktalarda işittiklerini ortaya koymaktadır. Alimler şunu tartışmışlar gene. Peygamber diyor ya biz size inşallah yetişeceğiz. Şimdi demişler bir mümin kabirdeki bir mümine dese ki biz size erişeceğiz. Müminin fitneye düşmesinden emin olunmaz. Adam kafir olabilir, adam şirke düşebilir, mürtet olabilir öyle mi? İnsan böyle Allah göstermesin, Allah bizi muhafaza etsin, ayaklarımızı kaydırmasın böyle kötü akıbetleri düşebilir. O yüzden caiz midir demişler biz de size kavuşacağız. O yatan cennetlik kendisi belki cehenneme gidecek. Alimler demişler ki bunun manasında iki tane görüş getirmişler. Bu bir istisnadır demişler. Birincisi. İkinci görüşe gidenler de demişler. Bu demişler genel bir ifadedir. Bütün peygamberler de kullanmıştır demişler. Bu duada bir beis yoktur. Mesela İbrahim Aleyhisselam'da iki oğlu nedir? Peygamberdir. İsmail ile Yakup. İsmail ile İshak. Bunlar ikisi de şeydir. Peygamberdir. Peygamberlerin ne sıfatı vardır? İsmet. Onlar şirk işlemez. Ama dua etmiş ki vecnumni ve beni yanna abudel aslan. Beni ve çocuklarım putlara tapmaktan koru. Veyahut da Yusuf Aleyhisselam yapmış. Tevaffani muslimen ve alhikni bis salihin. Beni Müslüman öldür. Salihlerin arasına kat. Demişler bunlar duadır. Dolayısıyla hani bu dualarda bu tarz ifadeler kullanmakta bir beis yoktur demişler. Doğru olan görüş de budur kardeşler. Daha sonra hadisteki şu ifadeye gelince kardeşlerimi özledim. Ona denildi ki biz senin kardeşin değil miyiz? Dedi ki hayır benim kardeşlerim, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edecek olan kimselerdir, insanlardır. Burada tabii bize bir müjde vardır. Peygamber biz iman ettik ona. Allah tevhid üzere öldürsün, iman üzere öldürsün. Onu görmeden onun davetine iman etmek, onu görmeden onun davasını sürdürmek, bu konuda şüphe etmemek, gerisin geri dönmemek, bütün belalara ve musibetlere göğüs germek, bu sıkıntılara katlanmak bunlar gerçekten şerefli işlerden. Allah bizi o şerefe ulaştırsın. Çünkü peygamber dua ediyor aleyhissalatü vesselam. Sahih senetli İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste. Tuba limen ra'ani ve amene bih. Beni gören ve bana iman edene müjde olsun. Ve tuba seb'a merrat. 7 kere de dedi ki tuba tuba tuba. Onlara temizlik olsun, müjdeler olsun. Limen lem yarani ve amene bih. Beni görmeyip de bana iman edenlere müjdeler olsun dediği Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi bunun haricinde başka rivayetler de var. Allah İbni Abdülber rahmet etsin uzun uza diye getirmiş. Bu hadislerden bir tanesi şu. Yani gerçekten imanın ehlinin az olduğu dönemde imana sahip çıkan insanlar gerçekten azdır. Ben her zaman söylüyorum. فَالْحَقُّ الْحَقُّ Yani hak haktır yani. مَنْ عَلِمَ عَلِمْ وَمَنْ شَهِدَ شَهِدْ Yani onu bilen bilmiştir, şahitlik eden etmiştir. Cahillerin çokluğu, onu bilmeyenlerin çokluğu, şahitlik etmeyenlerin çokluğu hiçbir gerçeği, hiçbir hakikati değiştirmez. Netice itibariyle hak bundan zarar görmez. Dolayısıyla ehli azdır. O, bu yüzden bu konuda hadisleri yeri gelmişken çokça zikretmiş. Mesela bunlardan bir tanesi Ömer'den gelen hadis. Diyor ki, Kuntu câlisen inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Ben peygamberin yanındaydım. Geldim ve peygamber dedi ki اَتَدْرُونَ اَيُّ الْخَلْقَ اَفْضَلُ اِيمَانًا Biliyor musunuz iman bakımından en faziletli yaratılmış kimdir? قُلْنَا الْمَلَائِكَ Dedik ki meleklerdir. Günahsızlar, masumlar, Allah'la konuşuyorlar, vahiy alıyorlar değil mi? Yani sonuçta gayb alemini müşahede ediyorlar. قَالَ وَحَقُّ لَهُمْ بَلْ غَيْرِهِمْ Yani o, evet bu haktır. Onlar üstün kullardı ama başkaları vardır. Gulna el-enbiya. O zaman dedik ki peygamberlerdir. Gale hakkul lahum vel gayrahum. Onların hakkıdır ama onlardan başkalarıdır. Gulna el-şuhada. Dedik ki şehitlerdir. Çünkü şehitler büyük nimet içerisindedir. Gene peygamber aynı şeyi söyledi aleyhissalatü vesselam. Thumma kale Resulullah. Afdalul halki imanen. İnsanların yaratılmıştan imanda en faziletlisi. Kavmun fi aslabir rical. Erkeklerin daha sülbündeler, çıkmamışlar. Erkeklerin daha sülbündeler. يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي Bana iman edip beni görmeyenlerdir. يَجِدُونَ وَرَقًا Onlar ki sahifeler, yazıtlar bulmuşlardır. فَيَعْمَلُونَ بِمَا ف۪يهِ O kitabelerde yazanlarla amel etmişlerdir. هُمْ اَفْضَلُ الْخَلْقِ اِيمَانًا Onlar yaratılmışların iman bakımından en üstün olanlarıdır. Ebu Yala Müsned'inde Hakim gene aynı şekilde sahih senetle Müstedrek'inde bu hadisi tahric etmiş. Burada dikkat çekilmesi gereken hani özellikle dikkat çekmek istediğim bir yer var. O da yaprak ifadesi. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Kur'an kıyamete kadar baki kalacak. Ama ehli kitabın yaptığı gibi Kur'an'ın da yok oluşu ki sahabe soruyorlar. İncil onların yanında değil miydi? Tevrat onların yanında değil. Hani nasıl Kur'an bir anda kalkacak. Peygamber bunu anlatınca sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah nasıl olacak yani? Kur'an elimizde var. Matbu hali. Peygamber diyor ki Yahudilerin, Hristiyanların elinde değil miydi? Onların da elindeydi. Ama neyi kaybettiler? Doğru anlayışı kaybettiler. Anlayış sahifelerde yazıyor. Yani bir tane kağıt gelmiş ki sahabe böyle inanıyordu. Öyle mi? Yani eğer Kur'an'ın metninin ulaşması, sünnetin metninin ulaşması bize yeterli olsaydı imanı anlamak için. Öyle mi? İlk meal okuduğumuzda hepimizin bu halde olması lazımdı. Ama hepimiz bu hale meal okumakla gelmedik. Ne okumakla geldik? Sahabenin yolunu okuyup öğrenmekle geldik. Peki sahabenin üzerinde olduğu itikadı, sahabenin üzerinde olduğu ameli, sahabenin üzerinde olduğu dini kim anlattı? Berbahari çıkmış yazmış, o çıkmış yazmış. İmam Abdullah çıkmış yazmış Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel demiş böyle. Kağıtlar ha! Nereden biliyorsun adamın yazdığını onu? He? Akılcılar hep buradan gelmiyorlar mı zaten? Onlar ki buldukları yapraklarda var olanlara iman edip onlarla amel eden insanlar. Yani o büyük sıfat bu zaten. Allah bizi onlardan kılsın. Hak olan neyse Allah bizi ona Celle Celaluhu ulaştırsın. Tabi hadisin şeyle alakalı, fıkıhla alakalı çok mesele var. Bu meselelerden bir tanesi de ne diyor? Bu meselelerden bir tanesi de alimden açtığı üzere İbn Abdülber'in özellikle acaba sahabeden sonra daha hayırlısı gelebilir mi? Çünkü peygamber ne dedi? Siz benim ashabımsınız, onlar benim kardeşlerim. Burada aslında bir fazilet var. O zaman şu soru çıkar. Sahabeden sonra gelenler sahabeden daha faziletli olabilirler mi? Burada deliller taarruz içerisinde olduğu için ne yaptı gene fakihler kardeşler? Cem yoluna gittiler. Çünkü hadis var. Hayrun nâse karni fümmellezine yelunahum fümmellezine yelunahum. İnsanların en hayırlıları aslındakiler. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Öyle mi? Bu gösteriyor ki insanların en hayırlısı sahabenin, ensar ve muhacirinden imanda öne geçenleri. Zaten Mekke'de ayette de söylediği gibi hicretten önce Müslüman olanlarla hicretten sonra Müslüman olanlar gene Allah katında üstünlükte bir değildirler. Gene Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala katında onlar asla ve asla bir değildirler. Bunlar hep umum genel delillerdir. Yani özet olarak ben cem'i şöyle vasıflandırayım. Alimler diyorlar ki cemaat bazında o kadar hayırlı bir topluluk gelemez. Ama fert bazında diyorlar, fert bazında öyle insanlar gelebilir ki sahabenin döneminde olanlardan hayırlı olsun. Niye? Sahabenin arasında içki içen var mıydı? Vardı. Defalarla içki haddine getirildi. Zina yapıp taşlanan yok muydu? Vardı. Öyle mi? Onlar fısk işlediler. Onun cezasını da çektiler şeriattan, haddini, hududunu. Dolayısıyla diyorlar sahabe de faziletli insanlar olmakla beraber o sahabenin içerisinde de fısk ehli insanlar vardı. Ama fısk ehli derken hepsi toptan külli fasıktır haşa değil. Aralarında vardı. Dolayısıyla bazı bugünkü salih insanlar derece bakımından gerçekten Allah'a yakın olan insanlar o dönemdeki bazılarından faziletli olabilir. Ama sahabenin önde gelenlerinden, sahabenin toplamından kimse faziletli olamaz. Bununla alakalı bir hadis var. Yine sahihlerde rivayet edilen, yanlış hatırlamıyorsam Müslim rivayet ediyordu. Kıyamete yakın Yemen'den çıkacak 12 bin kişilik Aden'den. Aden'den bir ordu 12 bin kişilik çıkacak. Onlar diyor benimle kıyamet arasındaki en hayırlı insanlardır diyor. En hayırlı hak üzere toplanmış en hayırlı topluluktur. Yemen'in Aden şehrinden çıkacak 12 bin kişi. Allah bizi o orduya ulaştırsın. O orduya ulaştırmıyorsa başka hayırlı ordular ulaştırsın Rabbim. Bu hayırlı insanların oldukları topluluktan mahrum etmesin Allah subhanahu aleyhi ve dediğimiz gibi yani bu konuda deliller taarruz şeklinde ama Allah cem en doğru cem şeklini Allah subhanahu teala en iyi bilendir. Hadise dair özet bu. Yani hadiste de açıkça ifade edildiği üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu kardeşler? Allah Resulü kabirleri ziyaret ediyordu aleyhissalatü vesselam. Bu kabirleri ziyareti sırasında tabi kıyamete dair anlattığı bazı portreler de var burada. Bunlar daha önce işlediğim için uzun uzadıya tekrar dönmeyeceğim. Havzının başında bidatçıları, sapıkları kovması gibi. Allah bizi onlardan da kılmasın. Sözlerinde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.